vai cum trece tinerețea, ci se duce frumusețea. Vai cum trece tinerețea, ci se duce frumusețea. Mă uit la copii cum cresc mai și eu cum îmbătrânesc mai. Mă uit la copii cum cresc mai și eu cum îmbătrânesc mai. A zburat ca frunza în vânt, mă. Tinerețe ce-am avut, măi, a zburat ca frunza în vânt, mă. A zburat și nu mai vine niciodată pe la mine. A zburat și nu se întoarce, așa-i viața, n-ai ce face. M-ajung bătrânesc și le mă. Trei zilele, nopțile, măi, m-ajung bătrânesc și le mă. Nu știu să mă ascund, măi, bătrânesea s-o alung, mă. Aș da haina de pe mine să rămân tânără pe lume. Nu știu să mă ascund, măi, bătrânețea să mă adung, mă. Aș da voi și car cu fân, măi, numai să-n ajung bătrân, măi.